सूत्र यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय ब्राह्मण का अष्टादश मंत्र देख रहे थे। ते देवा अभ्रुवन तभी आगे टीका में कहते हैं ते देवा अभ्रुवन इत्यादि गुण विधि विवक्षितः न विशिष्ट विधि गुण फलस्य एव अत्र श्रवणात् इत्याह। यहाँ प्राण उपासना में श्रेष्ठत्व इत्यादि गुण विधान करने के लिए ये मंत्र ये चल रहा है। अभी पूर्व पक्ष शंका करेगा कि ये एक विशिष्ट विधि है। विशिष्ट एक होता है गुण विधि, एक होता है कि गुण के साथ कर्म का विधि, जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात ये केवल कर्म का विधान कर दिया, और आगे आएगा कि दधना जुहोति। अग्निहोत्र जुहुयात में केवल कर्म का विधान हो गया, अग्निहोत्र हवन कर, और आगे जब दधना जुहोति कहेंगे वहां अग्निहोत्र कर्म प्राप्त हो गया उसमें दधि रूप को गुण का विधान मात्र करेगा, वो कर्म का विधान नहीं करेगा। क्यों कहते हैं कर्म को विधान करने के लिए पहले एक विधि आ गया अग्निहोत्र जुहुयात, किंतु जहां कर्म को विधान करने के लिए पहले विधि नहीं आया तो वहां कर्म का भी विधान और गुण का भी विधान मानना पड़ेगा। जैसे सोमे न यजे तो सोम के द्वारा याग करे, तो सोम के द्वारा याग करे इसके लिए और कर्म विधि पहले से नहीं है, तो ये कर्म को भी कहेगा और इस कर्म में सोम रूप को गुण को भी कहेगा, इसको कहा जाएगा विशिष्ट विधि। ये विशिष्ट क्यों करेंगे, हम दो विधि मानेंगे इसको, कहते दो विधि मानने से वाक्य भेद होगा। वाक्य भेद अर्थात एक वाक्य के द्वारा एकाधिक विधान करेंगे तो ये वाक्य भेद होगा, अर्थात मानना पड़ेगा वहां दो वाक्य है। दो वाक्य है तो अब दो वाक्य कहना चाहिए, क्यों एक कहते हैं तो ये एक दोष है। तो जहां इस प्रकार की वाक्य भेद दोष आ जाता है उसको निराकरण के लिए कह देते हैं कि ना ना यहाँ हम दो का विधान नहीं करते, ये एक विशिष्ट का विधान कर देते हैं। विशिष्ट कितना होगा, एक होगा, विशेषण विशेष अलग करेंगे तो दो हो जाएगा, किंतु अगर विशिष्ट ले लेंगे विशेषण विशेष को मिला करके एक कर दिए हो गया विशिष्ट, तो फिर वाक्य भेद नहीं होगा। सोमे न यजे तो उसमें विशिष्ट विधान कहते हैं, अर्थात सोम वाला जो याग है तो याग का विधान हुआ, और किस प्रकार याग कहते हैं सोम का याग, तो सोम का विधान अलग याग का विधान अलग ऐसा नहीं है, उसको कहा जाता है विशिष्ट विधि। यहाँ भी इस प्रकार की विशिष्ट विधि मानो, पूर्व पक्ष इस प्रकार की शंका लाने से सिद्धांति कहता है यहाँ ये विशिष्ट विधि नहीं है। विशिष्ट विधि क्या, प्राण उपासना कर्म, उसमें गुण विधान करेंगे, प्राण ज्येष्ठ है, प्राण श्रेष्ठ है, वो सबको भरण करने का सामर्थ्य वाला है, इस प्रकार के गुण का विधान। तो यह सिद्धांत कहता है कि यहाँ कर्म का विधान उपासना का विधान नहीं हो रहा है, केवल गुण मात्र का ही विधान हो रहा है। क्यों, उपासना तो पहले से चल रहा है, तो इसलिए यह उपासना का विधान नहीं है। ते देवा अभ्रुवन इत्यादि गुण विधिर विवक्षित, केवल गुण मात्र का विधान हुआ, न विशिष्ट विधि, यहाँ विशिष्ट विधि अर्थात गुण विशिष्ट कर्म का विधि यहाँ नहीं है। क्यों, उसका हेतु देते हैं गुण फलस्य एव अत्र श्रवण, यहाँ केवल गुण का ही फल सुनाया गया। जो प्राण को श्रेष्ठ मान करके उपासना करेगा वो अपने स्वकीय में श्रेष्ठ हो जाएगा, ये तो केवल गुण का फल कहा गया, यहाँ प्राण उपासना का फल नहीं कहा गया। गुण का फल का श्रवण होने से ये गुण मात्र का ही विधि है, ऐसे वो निश्चय कर लेना है। भाष्य में सर्वम एतद प्राण गुण विज्ञान फलम उक्तम, यहाँ जो फल सब कहा गया ये प्राण का गुण का विज्ञान, विज्ञान पांच नंबर टिप्पणी उपासना, प्राण का गुण का उपासना करने से ये फल होगा, फलम उत्तम, इसलिए ये गुण विधि है, ये विशिष्ट विधि नहीं है। अच्छा आगे उत्तर ग्रंथस्य अगर अर्थात आगे जो मंत्र ये आएगा 19वां मंत्र, व्यवहितेन व्यवहितेन 11 नंबर टिप्पणी दे दिया अष्टम कंडिकया। अभी ये जो चलेगा एक 19 ये कंडिका का अष्टम कंडिका के साथ संबंध है। अष्टम कंडिका आया था 106 पृष्ठा में, देख लीजिए वहां 106 पृष्ठा में। संबंध कहने के लिए व्यवहितम अनुवदति, वहां अयास्य अंगिरस ऐसे प्राण का उपासना करने के लिए ये कहा गया था। ते ह ऊचु, ते अर्थात ते देवा, वो लोग कहे कौन स्व अभूत, वो कौन है, न न अर्थात असमान, इत्थम अशक्त, इसी प्रकार की हमको अर्थात पाप से मुक्त करा करके अपना अपरिच्छिन्न भाव से संयोग करवा दिया। अशक्त, अशक्त ये लुंग लकार का रूप, अर्थात हमको संयोग करवा दिया। तो इति इस प्रकार की वो लोग विचार करने लगे, कहते हैं अयम आस्य अंतर, ये जो हमको इस प्रकार की हमारा परिच्छिन्न भाव को हटा करके अपरिच्छिन्न भाव को प्राप्त करवा दिया, अयम आस्य अंतर मुख का अंदर में है, इसलिए स्व अयास्य, अयम आस्य इति अयास्य, और अंगा नाम रस इसलिए अंगिरस, वो कौन है कहते हैं वो प्राण। ये जो अष्टम मंत्र में ये बात कहा गया था, अभी 125 में पाठ चलता है ना, उत्तर ग्रंथस्य व्यवहितेन संबंधम वक्तुम व्यवहितम अनुवदति, अर्थात अष्टम मंत्र का फिर अनुवाद उसके संक्षेप से कह देते हैं भाष्य में। भाष्य में कार्यकरणानाम आत्मत्व प्रतिपादनाय, ये जो प्राण है वो कार्यकरण का आत्मा है, आत्मार्थ स्वरूप उनको बल देता है कार्यकरण को। कार्यकरणानाम आत्मत्वम ये किसमें रहेगा, प्राण में, इसको प्रतिपादन करने के लिए प्राणस्य आंगिरसत्वम उपन्यस्तम, प्राण आंगिरस है, आंगिरस अर्थात अंगानाम रस सार, उपन्यस्तम कहाँ कहते सो अयास्य आंगिरस इति, जो अष्टम मंत्र में ये कहा गया था उपन्यस्तम कहा गया इति। टीका में अनंतर ग्रंथम अवतारयति, अनंतरम अर्थात ये 19वां मंत्र इसका बात कहते हैं, पूर्व का कह दिए अभी 19वां का कहते हैं, ये दोनों में संबंध कहेंगे। भाष्य में अस्माद हेतुर अयम आंगिरस इति, अस्माद हेतुर तो ये अंगा नाम रस इसलिए आंगिरस हुआ इति, आंगी रसत्वे हेतु नो उक्तम, आंगी रस ये वहां खाली कह दिया था कि अंगा नाम ही रस, तो आंगी रसत्वे हेतु न उक्त, ये आंगी रस कैसे हो गया उसका हेतु को वहां स्पष्ट नहीं कहा गया था, खाली ये कितना कह दिया अंगा नाम ही रस इसलिए आंगी रस। तद हेतु सिद्ध्यर्थम इदम आरभ्यते, अंगानाम रस ये उसके लिए हेतु को निश्चय करने के लिए, आंगी रस के लिए हेतु हो गया अंगानाम रस, ये हेतु का सिद्धि के लिए इदम अर्थात ये कंडिका मंत्र आरंभ किया जाता है। टीका में किमिति आंगी रसत्व साधको हेतु साधनीय तत्राह, आंगी रसत्व प्राण में आंगी रसत्व रहेगा उसका साधक का जो हेतु है वो हेतु को क्यों सिद्ध करना पड़ेगा, अर्थात प्राण में आंगिरस तो जो आएगा जिसके लिए आएगा वो हेतु को भी सिद्ध करेंगे क्यों करना है। भाष्य में कहते हैं तद हेतु सिद्ध्यायत्तम ही कार्यकरणात्मत्वम प्राणस्य, प्राण कार्यकरण का स्वरूप है आत्मा है, तो ये तभी बनेगा अगर वो कार्यकरण का रस हो, उनको सामर्थ्य देने वाला हो। तो तद हेतु सिद्धि आयत्तम अर्थात आंगी रसत्व प्राण में इसका जो हेतु है वो हेतु सिद्ध होने से तद अधीन प्राणस्य कार्यकरणात्मत्वम, तो प्राण कार्यकरण को सामर्थ्य देता है ये सिद्ध हो तभी कहा जाएगा कि ये जो कार्यकरण है उनका आत्मा प्राण है, अर्थात प्राण ही उनको सामर्थ्य देता है ये पहले सिद्ध करिए तभी कहा जाएगा कि कार्यकरण का वास्तव स्वरूप प्राण ही है। तद हेतु प्राण से आंगिरसत्व, तो ऊपर में दिया ना अस्माद हेतुर आंगिरस इति आंगिरसत्व हेतु, तो प्राण में जो आंगिरसत्व है उसका हेतु। टीका में संप्रति अव्यवहित संबंधं दर्शयति, अभी जो आगे मंत्र में जो बात कहा जाता है उसको दिखाते हैं। अनंतरं च बागादीनां प्राणाधीनता उक्तम, संप्रति अव्यवहित, अव्यवहित अर्थात तो अष्टादश मंत्र दिया है, 13 नंबर टिप्पणी दिया है। अभी इस मंत्र का व्यवहित अष्टम मंत्र के साथ संबंध कह दिया, अभी अव्यवहित अर्थात तो अष्टादश मंत्र के साथ संबंध कहते हैं। अष्टम मंत्र का संबंध कह दिया, अष्टादश मंत्र के साथ संबंध कहते हैं। अनंतरम च अष्टादश मंत्र में क्या कहा गया, ये जो बागादि इंद्रिय होते हैं ये सब प्राण के अधीन ही होते हैं, प्राण अन्न ग्रहण करने से इनका तृप्ति होती है, इसलिए जो बागादि हो गए ये सब प्राण अधीन है। तो अनंतरम, अनंतरम अर्थात तो अष्टम कंडिका अनंतरम, अष्टादश कंडिका ये आ गया, बागादि नाम प्राण अधीनता उक्ता। साच कथम अर्थात बागादियों में प्राण अधीनता, बागादि से प्राण के अधीन हुए ये कथन कैसे होगा, इसका भी उपपादन करना है। अर्थात यहाँ दो चीज उपपादन करना है ये मंत्र में, प्राण में आंगिरसत्व कैसे आएगा और ये बागादि से प्राण के अधीन कैसे होंगे, इसका सिद्धि करना है आगे मंत्र में। टीका में प्रकारांतरम बुभुत्स्यमानम इति सूचयितुम च शब्द, अनंतरं च, अच्छा अनंतरं च भाष्य में दिया ना, अनंतरं च ये प्रकारांतरं बुभुत्स्यमान, अष्टम कंडिका के साथ इसका संबंध तो कह दिया कि प्राण में आंगिरसत्व का सिद्धि करना है, और प्रकारांतरम अर्थात ये मंत्र में और भी दूसरा चीज कहा जाता है वो क्या है, कहते हैं वागादि प्राण अधीन हुए इसको भी सिद्ध करना है। प्रकारांतरम बुभुत्स्यमानम, बुभुत्स्यमानम ये कर्मनिशान चुआ जो जाना जाएगा, सूचयितुम च शब्द अर्थात ये मंत्र में दो चीज कहा जाएगा। तरही यद उपपादनीयम तद उच्यतां किमिति उक्तस्य पुनरुक्ति इति आशंक्य। अच्छा भाष्य में पहले मंत्र स्व अयास्य अंगिरसो अंगानां हि रसः प्राणो वा अंगानां रसः प्राणो हि वा अंगानां रसस् तस्माद् यस्माद् कस्माच्च अंगात् प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यति एष हि वा अंगानां रसः स्व अयास्य अंगिरसः स स अर्थात् स प्राण तो अयास्य है अर्थात अयम आस्य अंतर इति अयास्य और आंगिरस अयास्य का तो सिद्धि कर दिया था कि आस्य भव इति अयास्य हो गया और आंगिरस उसके लिए कहते हैं अंगानाम ही रस तो अंगानाम ही रस इसको और फिर अनुवाद करते हैं अवधारण करवाने के लिए प्राणो भी अंगानाम रस प्राण ही अंगों का रस है फिर अवधारण करते हैं प्राणो ही व अंगानाम रस तो इतने बार निश्चय करते हैं प्राण ही अंग का रस ये ही आंगिरसत्व का सिद्ध करना अवधारण करवा देना यही सिद्ध करना। तस्माद् यस्माद् कस्माच्च अंगात प्राण उत्क्रामति जिस किसी अंग से अगर प्राण निकल जाता है तो तदेव तदेव करता तत्रैव उसी अंग में तत् शुष्यति वो अंग शुष्यति वो अंग शुष्क हो जाता है जिस अंग से प्राण निकल जाता है वो अंग शुष्क शुष्क अर्थात सूख नहीं जाएगा पहले तो फूल जाएगा उसके बाद फिर सूख जाएगा जीवनी शक्ति जिस अंग से हटेगा देखें जो वयस अधिक होता है उंगली फूलेगा पाँव का उंगली फूलेगा फिर पाँव फूलेगा ये सब फूलेगा जो बहुत उम्र हो जाता है ना देखें पाँव से मोटा मोटा हो जाएगा ये क्यों होगा कहते हैं जीवनी शक्ति धीरे धीरे छूटने लगेगा उसमें जिस जिस अंग से जाता है वो सब शुष्यति ये सब शुष्क हो जाएगा था जीवनी शक्ति नहीं रहेगा। तो तस्मात ये जो ऊपर में दिया था ना तस्मात यस्मात कस्मात च अंगात प्राण उत्क्रामति ये तस्मात का अन्वय ऐसे होगा कि यस्मात कस्मात च अंगात प्राण उत्क्रामति जिस किसी अंग से प्राण निकल जाता है तत्रैव वो अंग सूख जाता है तस्मात इस हेतु से ही वा अंगानाम रस तीन बार अवधारण करके और हेतु दे दिए, हेतु दे दिए अर्थात ये प्रमाण है क्योंकि प्राण चले जाने से अंग सूख जाता है, तो इसलिए प्राण का अभाव हो जाने से अंग का शोषण हुआ। और उसका विपरीत कर देंगे तो, व्यतिरेक कर देंगे तो अंग का जो पुष्टि रहेगा कब रहेगा, कहते हैं जब प्राण रहेगा, अर्थात जब अंग चला जाता है तब अंग सूख जाता है और जब प्राण रहेगा तब अंग पुष्ट रहेंगे, ये हो गया अन्वय। ऐसा ही वह अंगानाम रस, क्योंकि वो जब प्राण निकल जाता है अंग सूख जाता है। टीका में सो अयास्य अंगिरस इत्यादि यथोपन्यस्तम एव उपादीयत उत्तरार्थम। मंत्र में जो कहा गया सो अयास्य अंगिरस अंगानाम ही रस, ये इतने अंश पूरा अष्टम मंत्र में था, इतने अंश जो हुआ सो अयास्य अंगिरसो अंगानाम ही रस, ये अष्टम मंत्र में था, इसलिए यहाँ भाष्य में कहते हैं सो अयास्य अंगिरस, यहाँ जो मंत्र में इत्यादि यथोपन्यस्तम एव, जो अष्टम मंत्र में कहा गया था उपादीयते, उपादीयते अर्थात गृहते, फिर उसका ग्रहण किया जाता है, क्यों उत्तरार्थम, आगे उसका अंगिरसत्व को सिद्ध करने के लिए उत्तरार्थम। टीका में तरही यद उपपादनीयम तद उच्यताम किमिति उक्तस्य पुनरुक्ति, जो आप स्व अयास्य अंगिरसो अंगानाम ही रस, ये तो पुनरुक्ति हुआ अष्टम मंत्र में कहा गया था, फिर दोबारा कहते हैं, तभी पूर्व पक्ष कहता है कि यद उपपादनीयम, उपपादनीयम दो चीज करना है, प्राण में अंगिरसत्व क्यों आता है और ये वागादेश प्राण अधीन क्यों हो जाते हैं, ये दो चीज उपपादन करना है, उसी का ही तद उच्यताम, उसी का यहाँ कहना चाहिए, किमिति उक्तस्य पुनरुक्ति स्व अयास्य अंगिरसो अंगानाम रस, ये तो पहले कहा गया था, फिर दोबारा क्यों कहते हैं, इति आशंक्य। भाष्य में उत्तर दिए उत्तरार्थम, प्रथम पंक्ति का अंतिम है उत्तरार्थम, अर्थात आगे के लिए अनुवाद करके आगे विधान करेंगे। टीका में प्रतिज्ञा अनुवादो वक्ष्यमाण हेतोर उपयोगी इत्यर्थ, प्रतिज्ञा का अनुवाद करना, प्रतिज्ञा अष्टम मंत्र में हुआ था सो अयास्य अंगिरसो अंगानाम ही रस, ये प्रतिज्ञा किया गया था, प्रतिज्ञा का फिर अनुवाद क्यों करते हैं, कहते हैं वक्ष्यमाण हेतु का कथन करने के लिए, वक्ष्यमाण हेतोर उपयोगी यथा उपन्यस्तम एव इत्यादि प्रपंचयति। भाष्य में कहा गया स्व अयास्य अंगिरस इत्यादि यथोपनिष्ठम न्यस्तम, जैसा पहले कहा गया था अष्टम मंत्र में उसका अभी प्रपंच करते हैं, विस्तार करते हैं। भाष्य में प्राणो वा अंगानम रस इति एवं अंतम वाक्यम यथा व्याख्यातार्थम एव पुनः स्मारयति, प्राणो वा अंगानम रस, तो ये इति एवं अंतम वाक्यम, जो भाष्य में मंत्र में जो है सो अयास्य अंगिरसो अंगानाम ही रस, इतना तक तो ये अष्टम मंत्र में पूरा है, आगे मंत्र में कहते हैं प्राणो वा अंगानाम रस, इसके लिए अभी भाष्य में कहते हैं प्राणो वा अंगानाम रस इति एवं अंतम वाक्यम यथा व्याख्यार्थार्थम, अष्टम मंत्र में जो कहा गया था जो कि यहाँ कहा गया उसी को फिर पुनः स्मारयति, दोबारा स्मरण करवा देते हैं। टीका में उक्तार्थ निर्णय हेतु पृच्छति, जो पहले कहा गया था प्राणो वा अंगानाम रस उसका निर्णय में हेतु पृच्छति, हेतु पूछ रहा है अर्थात वो अंगों का रस ये जो आप कहे हैं उसमें हेतु क्या है। भाष्य में कथम, कथम अर्थात प्रश्न है, इतने अंश प्राणो वा अंगानाम रस, प्राणो वा अंगानाम रस ये जो आप कह दिए उसको प्रश्न करते हैं कथम इति, कथम इति के आगे हाइफेन दे दिया ना, उसको विराम कर दिए, विराम है ना, ना जो प्रतीक दिया है टीका में आगे पृष्ठ में है ना, आगे पृष्ठ में है ना पृच्छति कथम इति, इसके आगे हाइफेन दे दिया ना वो विराम हो जाएगा, ये तो प्रतीक हो गया, तो नहीं पुराने में ठीक है नए में गलत हो गया, कथमिति प्रश्न हो गया। टीका में तत्र प्रसिद्धिं हेतुं कुर्वन् परिहरति, प्रसिद्धि जो लोक में प्रसिद्धि है उसी को हेतु बनाते हुए शंका का निराकरण करते हैं। लोक में क्या प्रसिद्ध है, प्राण निकल जाता है तो सुख जाता है, ये प्रसिद्ध है, यही हेतु है कि प्राण को आंगिरस कहा जाएगा। भाष्य में प्राणो ही, मंत्र में है प्राणो ही अंगानाम रस, इसको कहते हैं प्राणो ही शब्द क्यों कहा गया, कहते हैं ही शब्द प्रसिद्ध, प्रसिद्धि को कहने के लिए ही कहा जाता है। प्राणो ही अंगानाम रस, ये मंत्र हो गया। टीका में प्रसिद्धि में वो प्रकटयति, प्रसिद्धि को ही दिखाते हैं। भाष्य में प्रसिद्धम एतद् प्राणस्य अंगरसत्वम् न बागादीनां, अंग का सार प्राण ही होता है, बागादी अंग का सार नहीं होते हैं। अंगरसत्वम् प्राणस्य न बागादीनां, बागादी अंग का रस नहीं होते हैं। तस्माद् युक्तम् प्राणो वा अंगानाम रस इति स्मरणम्, ये जो स्मरण करवा दिया फिर ये बात ठीक ही है। स्मारणम टीका में स्मारणम प्रसिद्धस्य आंगिरसत्वस्य इति शेष, प्राण में जो आंगिरसत्व प्रसिद्ध है इसको स्मारण स्मरण किया गया। स्मारणम स्मारणम अर्थात स्मरण करवाया गया, स्मारणम निजंत हुआ है। टीका में प्रसिद्धिर असिद्धा इति संकते, पूर्व पक्ष कहता है कि प्राण अंग का रस ये आप ही शब्द से कह दिए, ये अभी सिद्ध कहाँ है, असिद्ध ये तो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, इसको ये मंत्र में सिद्ध करेंगे। जहां से प्राण निकल जाता है वो सुख जाता है, इसी से सिद्ध होगा, अभी तो हुआ नहीं इसलिए पूछ रहे हैं। कथम पुनः प्रसिद्धत्वम प्राण ही अंगानाम रस, ही शब्द से प्रसिद्ध को कहते हैं, प्रसिद्ध कैसे हुआ इति अत आह, उत्तर देते हैं भाष्य में। ताम अन्वय व्यतिरेकाभ्यां साधयति, ताम काम प्रसिद्धिम, जो प्रसिद्धि है उसी को ही अन्वय व्यतिरेक के द्वारा साधयति। अत आह भाष्य में दे दिया कथम पुनर्प्रसिद्धत्वम इति अत आह। तस्मात् शब्द उपसंहारार्थ उपरित्वेन संबध्यते, तस्मात् शब्द ये गया कुछ गड़बड़ हुआ, तस्मात् शब्द उपसंहारार्थ उपरित्वेन संबध्यते, ये उपरित्वेन संबध्यते का अर्थ मंत्र देख लीजिए पूर्व पृष्ठा में, जो द्वितीय पंक्ति का अंतिम में दिया ना तस्मात् अंगानाम रसस, तस्मात् दिया, ये तस्मात् का अन्वय कहाँ होगा तो इसको कहते हैं उपरित्वेन, उपरित्वेन अर्थात सुष्यति के आगे इसको लगाना है। तो यस्मात् कस्मात् च अंगात् प्राण उत्क्रामति तदेव तत् सुष्यति, ये सुष्यति के आगे ये तस्मात् को ला करके अन्वय करना है। तस्मात् एष हि वा अंगानाम रस हेतु कहते हैं, तो ये उपरितन अर्थात जहां दिखता है उससे आगे ये रहेगा, इसको कहते हैं उपरितन। आगे भाष्य में जहां पाठ चलता था तस्मात् शब्द उपसंगारार्थ, उपसंगार करने तस्मात् प्राण ही आंगिरस हुआ अंगानाम रस उपरित्वेन संबध्यते। ठीक है, अच्छा भाष्य में आगे तस्मात् शब्द हो गया, यस्मात् आगे मंत्र में यस्मात् कस्मात् च अंगात् प्राण उत्क्रामति इस प्रकार के हैं, तो यस्मात् यस्मात् अर्थात यतः पंचमी कह दिए, इसका अर्थ अवयवात् जिस अवयव से, कस्मात् अनुक्त विशेषण अनुक्त विशेषात्, यस्मात् कस्मात् कहने से हिंदी में उसका अर्थ होता है जिस किसी से, तो जिस किसी से कहने से विशेष करके कहता है क्या, नहीं। जब कहते हैं जिस किसी से अर्थात अविशेष इसी को कहते हैं, यस्माद् अर्थात यतो अवयवात् जिस अवयव से, कस्माद् क्यों कहते हैं, कहते हैं अनुक्त विशेषात् जिस किसी से भी हो, कोई विशेष नहीं है, कहीं से भी प्राण निकलेगा तो। टीका में पदार्थम उक्त्वा वाक्यार्थम आह, यस्माद् कस्माद् पदार्थ कह दिए, दोनों पद का अर्थ कह दिए, यस्माद् का अर्थ जिस अवयव से, कस्माद् का अर्थ कोई विशेष नहीं है, कहीं से भी हो सकता है। अभी वाक्यार्थ कहते हैं भाष्य में, यस्मात कस्मात अर्थात यतः कुतश्चित, जिस किसी से भी अंगात, अंगात का अर्थ शरीरावयवा, अविशेषितात कोई विशेष नहीं है किसी भी अंग से, प्राण उत्क्रामति प्राण जब निकल जाता है, उत्क्रामति का अर्थ तो उपसर्पति निकल जाना श्रीप गति अर्थ का, तदेव मंत्र में दिया तदेव, तदेव अर्थात तत्रैव, तत्रैव में चार नंबर टिप्पणी तस्याम प्राण उत्क्रमण अवस्थायाम अर्थात तत्रैव का अर्थ तस्मिन काले, जिस समय में प्राण निकल जाएगा तद तत्सुष्यति मंत्र में तत्सुष्यति तत् अर्थात तदंगम वो अंग सुष्यति, सुष्यति अर्थात निरसम भवति शोषम उपेति, निरसम भवति अर्थात कार्यक्षमता नहीं रहेगा उस अंग का। टीका में उक्तेन व्यतिरेकेण अर्थात प्राण का उत्क्रमण हो जाने से पुष्टि का अभाव हो गया, शोषण हो गया, ये हो गया व्यतिरेक, मंत्र में व्यतिरेक कहा गया। उक्तेन व्यतिरेकेण अनुक्तम अन्वयम, अन्वय व्याप्ति नहीं कहा गया, अन्वय क्या है प्राण रहने से अंग पुष्ट होगा, ये अन्वय नहीं कहा गया। अनुक्तम अनुक्त अन्वय का समुच्चय करने के लिए समुच्चय तुम च शब्द कहाँ दिया गया भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में दिया यस्मात कस्मात यतः कुतश्चित च, तो ये च कह करके कहते हैं कि अन्वय भी करना है। अच्छा आगे टीका में तस्मात् शब्दस्य उपरि भावेन संबंधम उक्तम स्फुटयति, तस्मात् शब्द जहां दिखता है उससे आगे लेकर के अन्वय करना है, ऐसे भाष्य का तृतीय पंक्ति में कहा था तस्मात् शब्द उपसंहारार्थ उपरित्वेन संबध्यते, ये जो कहा था अभी उसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में। तस्माद् एष ही वा अंगानाम रस, ये अंतिम है, एष ही वा अंगानाम रस तस्मात् को ला करके वहां जोड़ना है, इति उपसंगार, ये मंत्र का उपसंगार हुआ। टीका में अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अंग रसत्व प्राणस्य सिद्धे फलितम आह, अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय हो गया प्राण रहने से अंग में पुष्ट और प्राण चला जाने से अंग शुष्क, ये अन्वय व्यतिरेक, इससे प्राणस्य अंगरसत्व सिद्ध हुआ, सिद्ध होने से फलितम आह, क्या फल हुआ कहते हैं भाष्य में, अतः कार्यकरणानाम आत्मा प्राण इति एतत् सिद्धम, कार्यकरण कार्य हो गया शरीर और इंद्रिय कर्म, तो इनका आत्मा, आत्मा अर्थात सत्ता स्फूर्ति देने वाला सात नंबर टिप्पणी आत्मा स्वरूपम प्राण इति एतत् सिद्धम, ये दो बात यहाँ कहना था, एक तो है कि जो अंग है उनका रस सार होगा ये प्राण, दूसरा कहना था जो इंद्रिय उस प्राण के अधीन होगा, इसलिए कार्य करुणा नाम, कार्य को भी अंग को शरीर को ले लिया और करण कहने से इंद्रियों को ले लिया, कार्य करुणा नाम आत्मा प्राण इति एतत् सिद्धम। टीका में अस्तु प्राण संघातस्य आत्मा तथापि किं स्यात् तत्तदाह, प्राण संघात का आत्मा हो स्वरूप हो अर्थात तो सत्ता स्फूर्ति बल देने वाला वही है, तथापि किं स्यात् उससे क्या सिद्ध हुआ, किं स्यात् अर्थात दस नंबर टिप्पणी दिया उसे प्राण का क्या सिद्ध हुआ, भाष्य में इसको कहते हैं आत्मा पाये ही शोषो मरणम स्यात्, आत्मा अंग और कार्यकरण का आत्मा हो गया प्राण, आत्मा का जब अपाय, अपाय अर्थात चला जाना, अगर प्राण चला जाएगा तो स्वसो स्वसो अर्थात मरणम स्यात् कार्यकरण ये सब मर जाएंगे, तस्मात तेन जीवन्ति प्राणिनः सर्व, इसलिए तेन जीवन्ति, तेन कहने से प्राणेन, प्राणेन जीवन्ति प्राणिनः सर्व जीवन्ति सर्वजीवनत्वम् आयतम, आठ नंबर टिप्पणी तथा च प्राणस्य सर्वजीवनत्वम्, क्योंकि जीव शब्द का जीव धातु है, जीव प्राण धारण है, इसलिए सभी प्राणियों का जो प्राण है तो उनको जीव क्यों कहा जाएगा, तो प्राणों को धारण करने से, प्राण है तो जीव, और प्राण नहीं है तो जीव नहीं, इसलिए कहते हैं निर्जीव कह देते हैं, प्राण चला गया था। भाष्य में तस्मात तेन जीवन्ति प्राणिनः सर्वे। आगे टीका में भवतु प्राणाधीनं संघातस्य जीवनं तथापि कथम तस्य एव उपास्यत्वम् इति आशंक्याः। ठीक है, कार्यकरण का जीवन प्राण के अधीन हो, प्राणाधीनं संघातस्य जीवनं, संघात का जीवन ये प्राण के अधीन है, प्राण है तो संघात का जीवन रहेगा, किंतु इसके द्वारा तस्य एव उपास्यत्वम्, प्राण उपास्य कैसे हो जाएगा, इसके लिए कहते हैं भाष्य में तस्मात् अपास्य बागाधीन प्राण एव उपास्य इति समुदाय। बागाधीन अपास्य हटा करके प्राण एव उपास्य, बागाधियों का उपासना नहीं करना है, प्राण का ही उपासना करना है, इसलिए कहते हैं व्यष्टि का उपासना नहीं करना है, समष्टि का उपासना करना है। ये जीवन में जब चलते हैं कहते हैं अर्थात समष्टि कौन होगा, जो जितना ऊपर में दिखेगा, ये सर्वदा अर्थात हम आदर्श तो बहुत ऊपर रखें तभी अर्थात धीरे धीरे हम उस दिशा में चल पाएंगे, ये सब यही सिखाते हैं। बागादि स्वयं परिच्छिन्न भाव को प्राप्त हुए थे, प्राण में कभी परिच्छिन्न भाव नहीं था, तो इसलिए बागादियों का उपासना नहीं करके प्राणों का उपासना करना है, अर्थात क्षुद्र चिंताधारा से उठ करके महत् चिंताधारा में जाना है, इसी प्रकार अर्थात को आदर्श बनाना है, इसलिए आदर्श जितना ऊपर रखे। चले ये सब अर्थात हमको यही सिखाते हैं, क्योंकि आगे ज्ञान कांड आएगा, ज्ञान कांड आने तक अगर हमारे में योग्यता ही नहीं है वो ऐसे पढ़ करके पार कर देंगे, तो इसलिए इसे योग्यता संपादन करने के लिए उपासना कहते हैं। जितना निष्कामता हो, जितना अपरिच्छिन्न भाव हो, ये सब होगा तभी ये वेदांत जचेगा। शरीर के साथ आध्यात्म्य रखेंगे, मैं ये करता हूँ मैं ये नहीं करता हूँ, इस प्रकार की ये बुद्धि से ऊपर हटना है। आगे टीका में अभी प्राण उपासना में और गुण विधान करने के लिए कहते हैं बृहस्पति आदि धर्मकम प्राण उपासनम वक्तुम वाक्यांतरम अवतारयति। बृहस्पति आदि धर्मकम प्राण उपासनम, ये समान अधिकरण है, तो प्राण का उपासना बृहस्पति आदि धर्मकम, बृहस्पति आदि धर्म अर्थात प्राण में प्राण बृहस्पति है, इस प्रकार की कल्पना करेंगे। वक्तुम वाक्यांतरम, वाक्यांतरम मंत्रांतरम, आगे एस उ मंत्र बृहस्पति, यहाँ कहेंगे बृहत्यापति, बृहति अर्थात वाक अर्थात वाणी का ये पति है, यहाँ इस अर्थ अर्थात शब्द का ये स्वामी है, प्राण वाक प्रयोग का स्वामी है। आगे मंत्र एष उ एव बृहस्पतिर वाग वै बृहति तस्य एष पति तस्माद् उ बृहस्पति। एष एष प्राण उ अर्थात ये अवधारण करने के लिए वितर्क अर्थ में एष एव बृहस्पति, यही बृहस्पति है, तो बृहस्पति इसका व्याख्यान दिखाते हैं। वाग वै बृहति, बृहति नामक एक छंद होता है वेद में, वाग ही बृहति होता है, और तस्या तस्या अर्थात वाच बृहत्या एष प्राण पति, क्योंकि प्राण है तभी वाक, और प्राण नहीं है तो ये वाक कहाँ है, इसलिए प्राण ये बृहति नामक वाग का पति हुआ, तस्माद् वो बृहस्पति। भाष्य में एष उ तो ये मंत्र का प्रतीक ले लिए। आगे टीका में कहते हैं तस्य विधान्तरेण तात्पर्य आह, विधान्तरेण उसका तात्पर्य तस्य अर्थात आगे यहाँ से लेकर के आगे चार मंत्र में एष उ बृहस्पति, आगे मंत्र में कहें एष उ ब्रह्मणस्पति, आगे मंत्र में कहें एष उ साम, ये सब प्राण ही यही है, ये चार मंत्र में सब अन्य अन्य धर्म का ये विधान किया जाएगा। कहते हैं तस्य विधान्तरेण तात्पर्य, ये जो अन्य अन्य सब धर्म का आरोप करते हैं प्राण में उपासना के लिए उसका तात्पर्य कहते हैं। न केवलम, भाष्य में न केवलम कार्यकरणयोर एव आत्मा प्राणो रूपकर्म भूतयोः किं तरी ऋग यजु सामनाम नाम भूतानाम आत्मा इति सर्वात्मकतया प्राणम स्तुवन मही करोति उपास्यत्वाय। केवल कार्यकरण का आत्मा प्राण हुआ इतना नहीं, और कार्यकरण किस प्रकार कहते हैं रूप कर्म भूत यो, जो कार्य हो गया वो रूप, जो करण हो गया वो कर्म, कार्यकरण योर रूप कर्म भूत यो हो, ये समान अधिकरण है और इसमें यथासंख्य है। कार्य को रूप शब्द से कह दिया गया, करण को कर्म शब्द से कहा गया, क्यों आगे उसका व्याख्यान देते हैं टीका में। कार्यकरण योर रूप कर्म भूत यो हो आत्मा प्राण, ये पूर्व मंत्र में कह दिया गया था कि प्राण ही कार्यकरण का आत्मा है, अभी कार्यकरण के लिए रूप कर्म भूत यो हो कह दिया। टीका में कहते हैं कार्यम स्थूल शरीरम, और स्थूल शरीर प्रत्यक्ष से दिखता है, दिखता है, इसलिए कहते हैं प्रत्यक्ष तो रूप्यमाण रूपात्मकम, इसलिए कार्य को रूप शब्द से भाष्य में कहा गया। और भाष्य में है करण, करण को कहा गया कर्म, तो क्यों टीका में कहते हैं करणम च ज्ञान क्रिया शक्ति मत, करण में ज्ञान और क्रिया शक्ति है, ज्ञानेन्द्रिय में ज्ञान शक्ति है और कर्मेंद्रिय में क्रिया शक्ति है, तो होने से उनको कर्म भूतम, करण को कर्म कह दिया गया, कर्म अर्थात क्रिया, तो ज्ञान हो ये भी एक क्रिया है, ज्ञानेन्द्रिय में होता है और कर्मेंद्रिय में भी क्रिया होता है, तो क्रिया का संपादक होने से करण को भी कर्म शब्द से कह दिया गया, कर्म अर्थात क्रिया रूपक कर्म, ये द्वितीय वाला कर्म नहीं है यहाँ, क्रिया रूपक कर्म, क्योंकि वो क्रिया का संपादक होते हैं करण, इसलिए उनको क्रिया शब्द से कह दिया गया। भाष्य में जो दिया ना रूप कर्म भूतयो, तो रूप अर्थात इंद्रिय ग्राह्य और कर्म अर्थात क्रिया, ये हो गए कार्यकरण। टीका में करणम च ज्ञान क्रिया शक्ति मत कर्म भूतम तयोर आत्मा प्राण, कार्यकरण का आत्मा प्राण इति उक्त्वा कह करके नाम राशेरपि तथा इति वक्तुम कंडिका चतुष्टयम इति अर्थ, जो नाम राशि है, नाम अर्थात शब्द राशि, वो भी प्राण ही है, ऐसे कहने के लिए आगे कंडिका चतुष्टयम ये 20 से लेकर के 24 पर्यंत ये चार मंत्र, कंडिका अर्थ मंत्र, तो कांड हो गया है अंश, उसका अंश, उसका अंश को कहेंगे कंडिका, जैसे ज्ञान कांड कर्म कांड कहते हैं, उसमें जो मंत्र रहेगा उसको कंडिका कहा जाता है, कंडिका चतुष्टयम अर्थात नाम रूप और कर्म ये सब प्राण ही है, प्राण अर्थात समष्टि हिरण्यगर्भ, तो नाम, नाम क्या है भाष्य में कहा न केवलम कार्यकरण आत्मा प्राणो नाम रूप कर्म भूतयो हो किंग तरी अर्थात और किसी का भी आत्मा है, कहते हैं ऋग यजु साम नाम नाम भूतानाम, ऋग यजु साम ये सब शब्द रूप है, नाम का अर्थ शब्द नाम भूतानाम आत्मा इति। अभी ये जो जगत हो गया ये नाम रूप कर्म ये तीन ही है, और सभी का आत्मा हो गया प्राण, इसलिए प्राण सर्वात्मक हो जाएगा, तो कहते हैं सर्वात्मकतया प्राणं स्तुवन, प्राण सर्वात्मक है, मही करोति उसको प्रसिद्ध करवाता है, क्यों प्राण का मही करोति च्यू प्रत्यय है, तो मही क्यों उसको महान बनाते हैं प्राण को, कहते हैं उपास्यत्वाय उसका उपासना करने के लिए, इतना जो जिसके पीछे चलता है अगर आगे चलने वाला इतना बड़ा है ना, वो व्यक्ति भी कहेगा मैं तो इनका ही, कभी कभी लोग आते हैं कहते हैं कि एक बार एक महात्मा आए थे ऐसे कहे कि रहने दो कठिन हम उनके शिष्य हैं, कभी कभी सांसारिक लोग भी कह देते हैं हम उनके पुत्र हैं, भाई आपका क्या सामर्थ्य है, आप क्यों कहते हैं कि हम उनका पुत्र है, आप अपना सामर्थ्य में चलना, तो वो बात है। टीका में किमिति प्राणस्य आत्मत्वेन सर्वात्मत्व उक्त्या स्तुतिरिति आशंक्या, प्राणस्य आत्मत्वेन प्राण आत्मा है, नाम रूप कर्म सभी का आत्मा है प्राण, इसलिए प्राणस्य आत्मत्वम, तो प्राणस्य आत्मत्वेन नाम रूप कर्म का आत्मा हो गया, तो इसलिए प्राण सर्वात्मा हो गया, सर्वात्मत्व उक्त्या स्तुति, प्राण का क्यों स्तुति करते हैं प्राण सर्वात्मा कह करके इति आशंक्या, भाष्य में उत्तर दे दिए द्वितीय पंक्ति का अंतिम में उपास्यत्वाय उपासना करने के लिए, तो जिसका हम उपासना करेंगे उनको महान बनाए, इसलिए कहते ना आध्यात्मिक मार्ग में ऐसा एक कम से कम जीवन में व्यक्ति होना चाहिए जिस व्यक्ति में हमको कभी दोष नहीं दिखेगा, अगर जीवन मतलब जगत में हमको जितने व्यक्ति दिखते हैं सब में अगर कुछ ना कुछ दोष दिख जाएगा, ये तो महाभारत वाला दुर्योधन वाला बात है ना, उसका आध्यात्मिक उन्नति होना कठिन है। कम से कम ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए जिसमें हमको कभी दोष ना दिखे, तो वो ठीक है, वो हमारा कोई हो नहीं हो अलग बात है। हम कहेंगे तब हम भगवान राम को मान लेंगे, तो अच्छा बात है। किसी को भी मानना है जिसमें दोष नहीं दिखे और उनको आदर्श बना करके चलना है। इसलिए कहते हैं जिसका उपासना करेंगे उनको महान माने उपास्य। टीका में उ शब्दों अपि अर्थो बृहस्पति शब्दात उपरी संबद्धते। मंत्र में ध्यान एस उ एव बृहस्पति, तो उ अर्थ अपि और कहाँ लेंगे, कहते हैं बृहस्पति शब्द के पर में लेकर के लगाएंगे, अर्थात हो जाएगा एस एव बृहस्पति अपि। तो ऐसा ऐसा अर्थात प्राण, ये प्राण बृहस्पति भी है, इतना तो पहले हो गया था उसका, अभी वो बृहस्पति भी है। वो शब्द अपि अर्थो बहुब्री है, अपि अर्थो यश्य और बृहस्पति शब्दात उपरी अन्वय करना है। अभी पूर्व पक्ष शंका करता है बृहस्पति देवानाम पुरोहित आसित, ये सभी लोग जानते हैं देवताओं का पुरोहित। इति श्रुतेर देव पुरोहित बृहस्पति उच्यते, बृहस्पति तो देवताओं का पुरोहित है। अभी तत्कथम प्राणस्य बृहस्पतित्व, अभी आप प्राण को बृहस्पति कह दिए, ये तो वेद का विरोध हो गया। इति संकते भाष्य में एस उ एव, एस कौन है, कहते हैं प्रकृत आंगिरस, आंगिरस अर्थात प्राण, वो बृहस्पति। कथम बृहस्पति एस उ एव भाष्य में, अब टीका देख रहे हैं भाष्य, ऐसो वो एवन एवन नहीं है। अच्छा नीचे की पंक्ति, ऊपर की पंक्ति में तो नहीं है, नीचे वाली पंक्ति ना, भाष्य का नीचे वाला पंक्ति नहीं है, ऐसो वो एवन नहीं है। अच्छा इसमें नहीं है, हाँ वो तो हम भी तो हमारे पास भी तो नए है। ये मंत्र संख्या 20 ना, एस उ एव प्रकृत आंगिरसो बृहस्पति, ऐसे मंत्र है ना, एस उ एव नहीं है, वहां एव लिखिए है बड़े महाराज का है, तभी संशोधन किया गया। एसो एव प्रकृत आंगिरसो बृहस्पति, कथम बृहस्पति रीति, ये बृहस्पति कैसे हो गया, उच्यते तो कहा जाता है। अच्छा बाग टीका में पहले देव पुरोहितम व्यावर्तयितुम उत्तर वाक्येन बृहति बृहति छंदः षट्त्रिंशत् अक्षरा। अच्छा देव पुरोहित यहाँ बृहस्पति शब्द से नहीं लेना है, इसको बताने के लिए आगे वाक्य में ये बृहस्पति शब्द का व्याख्यान स्वयं मंत्र ही करती है। ऐसो एव बृहस्पति, बृहस्पति देवताओं का पुरोहित, कहते वो नहीं लेना है, इसलिए स्वयं मंत्र ही कहते हैं वाग वे बृहति तस्य ऐसपति, वो देवता देव पुरोहितों को नहीं लेना है। व्यावर्तयितुम उत्तर वाक्येन, उत्तर वाक्येन उत्तरम आह, आगे वाक्य में उसका उत्तर देते हैं उच्यते इति। भाष्य में उच्यते बाघ वही बृहति, बाघ ही बृहति, और बृहति क्या है, कहते हैं बृहति छंद षट त्रिंशद अक्षरा, 36 अक्षर है उसमें। ये अनुष्टुप में कितना, 32 है, तो ये बृहति में 36 है, क्योंकि एक पाद में 8 होते हैं ना, इसलिए ये बृहति छंद षट त्रिंशद अक्षरा, तो एक पाद में अर्थात 9 हो जाएगा। टीका में प्रसिद्ध वचनम कथम इति आसंख्य आह बृहति छंद, तो ये बाग वे बृहति, बाग वे ही कह दिया, वे ही अर्थात प्रसिद्धार्थक, तो प्रसिद्ध वचनम कथम इस प्रकार की आकांक्षा दिखा करके उसका व्याख्यान कर देते हैं। भाष्य में देख लिया पंक्ति बृहति छंद षट्त्रिंशत् अक्षरा। सप्त ही आगे टीका में सप्त ही गायत्रादीनी प्रधानानी छंदंशी, गायत्री आदि छंद 7 वेद में प्रसिद्ध है, 2 नंबर टिप्पणी दे दिया। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, ये सात छंद होते हैं इसमें, ये बृहति छंद है। टीका में सप्त ही गायत्री आदि ने प्रधानानी छंदांशी तेषाम मध्यम छंदो बृहति इति उच्यते, उसमें मध्यम चतुर्थ साच बृहति षट्त्रिंशद अक्षरा प्रसिद्धा इत्यर्थ। ये बृहति छंद ये 36 अक्षर वाले हैं, एक मतलब पद्य में 36 अक्षर हैं। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं महाप्रयायणं।